lim la wax ne la ñu bëggata wax ramel la ko la tok yaay tafsir bi dama ko wara fata dama ci bëgg ne ko lu bëgg te yoy la tok yaay tafsir bi dama ko wara kafara ci kadere lu mëne di xamni di ci dëgg rek bëgg te kenn ci ñu wax ci boba kon dara ci mën nga wax ak bor bi sax yaay tafsir bi ñu kafara ko te dama ko fata ñu mëne xuf foor di ci am tuk ñu wax xusay ci ñeen ni top ci ay tafsir bi muy faami patay nga kasara ko bu fekkone nak legui day islaasi ni nak do xamne tay ay saxir top ci ni ki salxum do fi ko par wala rajul mom na top ci ay tafsir bi ni rafa mu ci baad ba su baba da yere ihrab rek mu ngi ne hada fulaysan fa ayti fulaysan marartu bi fulaysin ni falsu di fi ko par ko dess ko rekon sim soosi tokki ay tafsir bi nonu ci baati kon ndeyere ap ifrad rek wa alif ta anis alif ni ko yamul ba ay su mudda ko ci xamni digeef nako wa ta'uhu ak ta'ham nga hadda kon ni ngi fi len ñoo ñaar mun fasi lay ni dirgu ngi fekk ba wax ne alif ni ngi yamul ko bu fekke dafa nek mam do da ma gëna dugg tay tan boko do set nekul ak ñentel ci baat ba dafa nek ak juroomel wax bu nekk ñentel yeesoon ko ci hamra'u hamra'u ay bu ko ëppee nag moom lay àtte fii ne la da nga koy teg fee ba tasxiir baat bi ba nekk nag delloo ci ko da nga ko dagg nga koy misaali al jux tubaa'u darbun munal jana digi manam xet la ci soccer yi ndaw jereer yi alal jaraabil akhdar at tawil rijlayn wala bok mu bok ci jereer yo xam nañu wert ci seen tanki guddu way nak dana ko gis lol ci xati pote lampe yoy ci nawet bi xam seen tanki re guddu dañu wert wala ñu am ko la fi tuddu wa an jukh bi daaw jogi bo de set ene di adrenal kon al jukh du baa wak ko ge tasxir ge tasxir jukh du rek muy al jukhay dubu nga demé ci at nak ala fi du gëj mu dal nek al jukhay duba o al jukhay duba o patay bu fekke ne baab ga dafa am tay al saqir waye tay nak tay al saqir ge dafa nek ak juroomel ci baab ga xam nga bu doone ak ñeenteel ik bu nekkee ci tamaratu moom waxan nga ko waaye nag bu nekkee ak juróomeel ci baat bi ni ki xam valetun xam valetun bii firi xetar xam nga taa bi ak juróomeel la ci kon da nga koy tegsee ba noppi ko tasxiir baat bi nag delloo ci ko danaa wax xunay valetun manaam ba tasxiiree xam val muy ñeent ba muy xunay valon ba delloo ci taag muy xunay valetun xunay valetun tafali ki ni al mafid lañu dolli akhiran ci ay nit mu nasal ngir askan wa hajjun mudafi ak hajjus togal ak dafi wala murakkabi ak hajjus lañu togal togal ak jaxase dafa wax ne bu fekkone baat dañ ca def ya ngir mu yaay askan kon baat boba su fekkee bëgg nga ko tasxir dangay dindi yaaga teg fee boo tasxiiree baat bu noppi nag delloo si yaaga bala neex itam bàyyi ca rek te bañ koo dindi waaye daal lim bëgg wax moom mooy doo ko asof moom doo ko dëgg sànni mu ne abqariyun abqariyun des na ko wax waaju kiim taane koo xam ne ay mbiram dafa mat lool ba yéeme dafa mat lool ba yéeme xab kon dangay dindi yaaju sàdd ji ci abqariyun ba mu des xab qar nga tasxiir ko muy xubay xirum nga delloo si yàggu sàdd ga nag muy xubay xiriyun xubay xiriyun ba tey mu ne la bu fekkee baat bi dañ koo toggale toggale daafe ene abdullahi wala abdurahman dangay tasxiir sadru bi mooy baat bu jëkk bi xajju suba nga teg ko fee ba noppi nu delloo si ko ni ki bari abdullahi dangay teg fee baatum allah tasxiir xabdu ba mu nekk xubaydu daal ci boole nga delo ci na batu Allah dal nek Ubaydullah patay bu don Abdul Quddus ngane Ubaydul Quddus bu don Abdul Rahman ngane Ubaydul Rahman batay bu fekke ne day togalay jaxase mene ba la bakku nga ba la bakku togalay jaxase la da ngay dindi bakku ji yu batu ñaaral ba moy haji suba tek fele taskhir liñ wax sadru moy baabu jekk dum yu baax la ji su ko defé boko taskhiré ba nopp ñu délo ci bakku ja mu dal du won buay li bakkun buay li bakkun lu nga cey wax wa hada taniki ni siyadata fa'lana yaari ndole ni fa'lana min ba'di 40 ci gannaaw ñenti araf xam nga waxon nga doli ko alif ak nun bu fekke alif ga dafa nek ab ñentel day atté nak légui bu fekke ni alif ga dafa don ab juromel mu misale ko kasa farana niki sa faran xam nga sa faran alif ab juromel la koku batay boy taskhir bar bi da ngay natale bar bi melni amul alif ak nun ba nga taskhir sa far su ko defé mu dal nek su ay fir bu dé su ay fir nga delo ci alif ak nun nga nam ci nek won mu dal nek su ay firan suhay firan wa qaddna nga natale infisalama faccu la nga xamni dal la tektelena ala tasniyat ni tasniya aw jamhi tasniy wala jamhi tasniy jala ju fegna dafa wax ne su fekke ne baat bu dañu ko tasniya wala ñu jamh ko jamhi mudhakkar wala ñu jamh ko jamhi muannas da ngay dindi mandargam tasniya ma tek fe ak mandargam jamhu ma itam bu ci man doon tek ko fe tasxir rek mufrad mi ba agal nak dal di delo ci mandargam tasniya mo ba jam huma niki buron zayda zaydani wala zaydaini dal mo misal mbara warafa ak birabu nasab ba birabu jar kon ngay tasxir zayd moy zuyaid nga delo ci alif ak nun ba ya nun moy zuyaidani wala zuyaidaini buron muslimani wala muslimayni non la ngay wax musayli mani ak musayli mayni jamhu mudhakkar moy lu mene bu don musli mona ngay dindi waw non taskhir musayli mun dal de mesi waw non musayli mona wala musayli mina pron jamhu ma nas patay ngay dindi alif ak tabu tali takfe niki muslimatun nga wax musayli mun ko mas alif ak tabu tali ko ni musayli matun lolu mu yom na wa alif ta'anis alif tibiyam nga bu qasru ngay borom qasru mata zada sayu ukke ala arba'ati jinyant la yasbuta du sahati la yasbuta rek lay do alif tibiyam go xali maqsura la bu ko ne ñente la mom da waxu ngay fata la top yaay tax xirja ngi ko fatte niki borom salma nga salma alif yam ñentel dong la dana nga wax sulayma borom habla da nga wax kubayla koko yeson nako li wax na lay alif bi dafa nek ab juromel nekul ab ñentel koko ñen nang ko dag rek sanni dag rek lay don day dañ rek mom mom la misale fa taqulu fi taskhiri qarqara mom do jum ko dundere way qarqaral qarqara ismu mawdhihin turu rubila wa mu waysa mu waysa ismu jinnosi manam turu aw tax dong la mu ko zayit na la jiddu turu ko ko minde ah da ngay wax ngay dag alu fi bam set nga wax khuray fir patay mo nga jomat rek ci nga binde ngay wax khuray firum qarqara la won nga dag alu fi rek ndax limu juromel dal wax khuray firum bude mu ghas mu ghayza nak mom da fa na xawu saw mu ne mu ghay sunsun ñu ngay wax ci ndé wax nga xay ñu defa sa da ngay tekkal yaari xey ñu bu andi yaay taskhir ji ba ci sulé xay ñu ci dess wa xayu na nga tanlo hinda taskhir hubara fa taskhir hubara bi fi ak gamen baynal hubayra digante hubayra fa do na nga xam wala hubayri ak hubayri da fa def hubayri ngoy def hubayri da fa wax ne bo de taskhir ba bo xamne amna alif ko maqsura waye alif ko dafa nekku juromel xam nga da wax ngok ñu dag ko waye neena bu fekke alif gogé geneen da ko jitu ci baat ba bo xamne ndolen la sa lolu mu andi ubaraaje su baba neen da lay tanlo bu la nexé nga dag alif gogé nga xamné mo mujj ci baat ba don maqsura ko defé na kon di ngay seen ci dig bi mom day al sot ko ya ta xam ko para boni hubay andi ay tasxir ji dañ wax ni alif bu topé ay tasxir day soppi ko ya su ko defé kon yaar ya day tassé kon nak bo dagé ko mujj ki baye fi gëri dig bi ci dig bi day soppi ko ya nga sadde ko ci ay tasxir ji lolu moy nek hubayri hubayri patay na bu la sobe nga deug ko nga xamni mo nek ci dig bi bayyi fi ge nga xamni mo fi mujj su baba hubayra lay don otax mo na day lay tan lo bu la nexé ci hubara ak lepp lu melni mom nga wax hubayra su baba nga deug alu ki nga ñaka jot bayyi fa ko mujj wala hubayri su baba da nga deug ga ci mujj ki ci digi bi na soppi ko ya nga sadd ko ci ay tasxir ji war dut na nga dello tan yeen araf ñaarel lay nan yu araf noy tuli bo waxal ni wol bëte fon nako dello ko ni aslim bu jëm ci ciosan yeena su fekke ni baad bu tasxir araf ñaarelam nam mel mënu ni won dañ ko wol bëte waye lool doon ci ci won ciosan kon dang koy dello bu mu dello ci ciosan la wa tasxir ci kaw lolu fasayir mu jeelal qimatan qimatan bi fi khayma koy matan mo koy matan tusib ko nga jam jugo xam nga qimatu bi fi khayma nit waleur ni baye kon ci xama yaqum kon ya gogo raf ñaare la wo xamne ci ciosan wawla won kon boy tasxir bar bo dum ko lan ci waw muy koy matan wa kasalika taqulu fi babin ci batu babin al munqalibati alifuhu an wawin ma ci wax boy bun nga babu diri bunt dafa ngogu moy ñaari baat bi te ci ciosan waw la won do tax ci kon delo ko ci waw nga ne boy bun wa fi nabin nga wax ci nabin al munqalibati alifuhu an yain nga nabin bi fi sel araf ñaari lam alif la araf noy la kon te ciosan wu ñu bayi ko won ci ya kon do tax ci delo ko ci ya nga ne ñu ngay bun asbun assel nabun absel la wa fi muqinin muqin bi fi ajwanu al munqalibati waw hu han yaain xam nga ay xana ci la bayiko kon wa gog nga seen araf ñaara la di araf noy kon te mu ngi bayiko won ci ya kon wa gog ci sanu fi kon fi dalo ci ya kon nga wax mu ngay xinun mu way xinun mo be jom ci lim bind fi da di top rek mu taw xin waye mu way xinun la wa fi dirin dunyaay xam nga di bu ndu fi tinu day ko wayfal di wax di bu lay nek kon ya go ara fu noy la wax ni ci am sala baye ko kon boy tasxir nga do lu am sala nga wax du ay bun tax mana wa fi didin dunyaay al munqalibati hanam satin kon nga wax du ay bun wa fi dinarin al munqalibati yahu hanun nga wax dunay ni ibu asbuhu dinarun dafa jom def dinar waye dinar nak la won manam mun bu sag rek la won kon ni legi yago ara fu ñaare la waxam ci sa mun la won kon bo tax dama do lu ci wat mun nga tax wax bu nay niir la lan ci yow tax mana idu asluhu dinar bi shad din nun ci sa da nun ngi ci ubdila min awwalil muslimin yaum manam mun bu jekk ga ñu wéccé ko ya wa taqulu fi qiratin am qirat bi fi abdak al munqalibati ya'uhu hamra'in wa qurayrat man lan id asmu qiratin wa man la kay id asmu qiratin qirat bi shadd ar-ra'i fi ibdina min awwal al-muslimi ya'un wa shadd jadd fi yahidin shahidun bi fi akhir akhir huwaydun huwaydun am nga ne nahid moko deset la dalay dal nako mu arafu ñaaral ya la mu arafu noy ta ñu bay ko won ci waaw bu ko neete su leen koy bayyi non rek ñoy dem ñu ko wolbati dañu bañ ñu jaawale ko woon ñu fi di bant nga moko xor ñu fi di bant boko su xere xoy dum lay doon te ki tam bo demu ci woon yaagu ngat bi ni ak waaw ñu ngi ci ciosan ba tay xoy dum lay del kon dañu bok ñu lay bañ mu lan ko motax ñu bay ko non tax mu ne li annahu min hada yahudu wa inna ma lam yarduhu li aslihi li ala yaltabisa bi tasxir yahudin khashab ñu ngi lan to tasxir ko bi fi bant كما قالوا في جمعه أعيات ولم يقولوا أعوادا لذلك فتي بودي جامو جنا هي دي نغو جامو أعيات لا نيي واخ مي أي فيت أي فيت من دمو سي واغو مي أعوات واخ داني باج لا جاولي كوكو خودي دي سير بانت نغو جامو أعوات نول لا تاخ مون ني بايكو نون وهاتي مو ورالف نا نون جام سي نيل جامو جام مين زاتي لي ما لاغا خامني اولي ما خاميف نغو ني تصوير نيل تصوير ani ñu wax ni ci tasxir bi mu arafu ñaarale bu di arafu noy mu alif wa ba ya gu masat te fekk ci ciusan neeku foon nga doon ci ciusan la mu lay bu de jamm bu non nga ñu def bu de jamm tas tasxir bu non nga ci def niki babun di nga waxoon ne nga wal buti alif bu mu waaw mané bu yow bu do jamm ba tay non la ta taqulu fi babun abwaabun wa fi nabin anwaabun wa fi mizanin mawaasin nga misan da bayiko ci wosana pesena ya gogo ci walu bayiko kon boko jamm da nga wëlé ci wago mu mawasin wal alif alif bi atani bi ej ñaarel al mashir ga di buñ doli ñu xamu def nako def waawal mu waaw da wax ne bu fekke ni baad nga tax xir araf ñaaral do alif da fekk ndol ñu tepp la won ci baad ba mu ne kon alif gogo dang koy def waaw nit xam nga dari bu aji door dara ba ci la bayiko alif gi kon ndal na am ñaaral la ci dal wax kon doori bu boko ne tasxir mashin aji dox nga ne mawshin mawshin mashin dox bayiko ci masha yamshi alif gi ci kon ndal na bu de jangu batay non la tax na fa taqulu fi tasxir dari bu doori bu wa fi mashin mawshin wa kata al jamhu fa taqulu dawari bu wa mawshin kazaniki ni ma alif ñaaral bu nga xamni al aslu ciosan la ñu ci def na ko reere fi ñu ci mom batay neena bu fekke ne araf ñaaral bu alif la waya xam ñu ciosan alif ga batay kon bokay tasxir ma nga diko jamm dang ko wëlbeuti ni ak waaw ñu misale lool nak mom la misale kasabin sabu ci sad gi tur garab gu wex la niki xetar wala haaj al haaj ji ñu tire bañu ñay tam féré ko mom ismu ismu hazmil fiili turu yaxub ñay da wax way des na wax bañu ñay ñaari bar ñoñu sabun ak haajun alif moy ñaaral bi te xamu ñu lu ciosanum patay ko ko boko de tasxir dang koy yobet rek ni waaw bu de sab nga ne suway bun bu de haaj nga ne oway jun dolli na ci nak ci sarabi wa mithlul majhulati al munqalibatu an hamzatin tali hamzatan ka alifi adama neena fekkene batay alifu ñaaral ga dafa bayiko won ci amsa ci ciosan niki xam nga adama dama ci la bayiko won ñor gati gi amsa ñaaral gi may bicc ka ci bu jekk gi batay koku boko de tasxir ma nga diko jamu da ngay soppi alifu ñaaral gogu mi waaw kon boy tasxir adama way din ngay wax boko jam itam awadim ngay wax wa kamil na nga motali al manqosa lañu wañi ci tasxir ci tasxir ga manqos bobu nga bañ ci jom djiblu ci ku ragge ya ci wuju badba motax min al murad bi huna al mahzuf bahduhu fa yurabbila dafa djum rek dal bu ngay def bu fekke da amul luñ ci dag dindi luñ ci dag sanni djum ku ragge ya manam bar ba nga def dal da amul luñ ci dagon sanni ne su boba da nga delo ci lolu boy tasxir baat bi malum yahyu ni fek laqut talisan ak ñettel rawra tay bir mum duta dafa wax ne bo de tasxir baat bo xamne da am luñ ca dindi won kon da ngay set bu fekke ni baat ba matatul ñetti araf waye mbabok mat nako waye ñettel ba ta rek la ye yar mom da ngay set lañ ca daggon nga delo ci ko niki yedun bi fi di loxo boko de set fi mu nek amé lañ ci dagg te gis nga ne yedun mutu ñetti araf kon bokay tasxir da ngay delo ci ya bañ ci dagge won su ko def nga bolé ci yaay tasxir ji mu dal nek yu day yetun dañ ci ko nek yu day yun nga doli ci ta ndax la nga waxon ci gannaaw ne bu den jigenu mana boko tasxir da ngay delo ci taga koku nga ci wax lu melni ay datun bi fi ëb dehal mat na ñet sax way ñettel bi lay ta fekk na ñu daggon faak bar bi manam dafa bayiko ci waada xana waaw lañ ci dagge won ci sanu wi adam la won suba ba ko ngay delo ci waaw ga tasxir ko mu wa ayidatun non lay do su ko defé nak mu waxe wa ayidatun ta gi nga xamni legi mo fi nek legi dañuy japp ne bokut ak dafa jëk na nek dañuy japp ne gi fi nek legi mom ci wa ayidatun dang ko delo ci gir lam doonon jigen ci du jëk su ko defé luma ne uxtun bi fi di mbokku jigen ak bintun bi fi di doom bu jigen mom da ngay dindi ta gi fi nek su ko defé nak daldi delo ci ciosan la xam nga axun mu ngi bayiko ci axawun bintun bayiko ci banawun legi nak bo delo ci waw ga ci ñom ñaar waw ga day soppi ko ya ndax yaay tassal ji ko jitu su ko defé mu dal nek uxayun ak bunayun su ko defé nga dolli ci ta gi nga def ko tayi al saqir ndax set na jigen la won bing ko taskhira gut kon mu ukhayyatun ak bunayyatun lol moy don taskhiru ukht ak bint lako misale nak kama nikima ma joju bu fekke ji fir ndokh la kon da am ñaari wax yin des na wax maun ko defé article mujj ci des na wax ma rek muy wax yin ci maun so jappé nak ma rek la to bañam am sa lay manam misal limi wax xamni su boba dafa nek ñaari araf yo xamni da nga wara delo ci araf ñettel wa ci manki dor ko tasir so wa ma ji nga japp ni fa bayiko ci mawhun lawon su ko defé boy tasir nak nga ne mawhun kon mawhun lay do su fekke ne nak barba amna sax luñ ca dagge waye nak batay mat na ñetti araf te bako ñettel nekul ta su baba kon boko de tasxir do delo ci lañ ca dagge won on lañ misale nahu shakis silahi ak ñew ay ngannaay lay firi shaki bobu dañu wone ne amna luñ ca dagge xala waye kon ci shaka yashuku melni qala yaqulu ba ci waxe fahilun da wara nek shawikun yulbati amsa gi mu yulbati waw gi muy amsa ko defe mu nek shaikun ik nga xamé ne qala da nga ci wax qa'ilun to fek na qawi mum law waye gis nga mo dañuy wax rek shakis silahi ñewñu sa'ikus silahi ta koku nak daga mo mat na ñett yo xamne ñu ci mudi arax ñettelu nekul ta kon koku ñu taxir tay shaki bobu ngay jek jek ne shuwaykun rek awol buti alif gif nek ndax limi alif ko dole muy waw waye na do delo ci hayen gi nga xal mo lañ ko dagge waw na xam nga shawikun la doon nañ la waxon legi tax na nga delo ci legi waw goge xey jamono sax bo delo ci won waw ci san nga kon day nek shuwaykun lay doon ad nga wax rek shuwaykun rek nonu bayiko waman ko xamne yu saxir dana na ma taskhir bi tarqim ci tarqim iktafa mu doylo bil asli ci yusan la ni da mu ñu woyé taskhir tarqim na moy baad bi ngay tarqim ngay dag mbolim araf yi ndol ñoy jam ba mu araf ci yusan ya nga taskhir araf ci yusan ya dong wala ñu wala ñ koy woyé ni da bëgg wax ni yaani an min at taskhir na wax ni yusamma taskhir at tarqim وهو تصغير الاسم بتجريده من السوائل فإن كانت نزوله ثلاثة سخرة على فعيل وإن كانت أربعة سخرة على فعيل فتقول دنوخ في المعطف في المعطف بفر أبلام باي وهو الرداء ويقبلت حطيفون غيوخ حطيفون أمغا معطف من دلالين لك كل بوك بغير تصغير تصغير ترخيم kon nga rek ñu ngi bam dess ñetti araf nga def ko xotayif bu fekke da nga bëgg tasxir nga waxon da nga koy def tarxim nak kon nga def mu'aytif ndax rawahi dong la wa fi azhar xam nga azhar bu bëgg tasxir nga waxon nga wax uzayhir rek waye nak bu fekke da nga bëgg def tasxir tarxim gi nga wax am sa reere ndax ci xanu ci won ko defé nga wax zuhairun kon bone wa fi kulli min ahmara wa muhammadin wa hamidin wa mahmudin wa hamadin nga ci wax humaydun Humaydun nga ci wax da nga len Ahmad am sa juraleku Muhammad mi ngi ndalen la ak mi ngi sadda ci mi nga Hamid ali gi bi ndalen la Mahmoud mi ngi gawa gi ndalen nañ Hamad sadda ci mi ngi ak ali gi bi yepp ndalen nañ yepp na len do won tasxi tasxi rek tarxim gi nga wax kon ngay dag yepp mu dess halon ko ñun dal rek nga def ko Humaydun kon ñun ñepp ñoo bokk ni nga mané ko wala kon dañu ñu dugi nga ne ma Ahmad ak yar yi Ahmad ñu tay yepp ñoo bokk na tax xiraal bu ne ci mané la wax dafaro al iltibas huna am na lam tu bi fofu jëgal nañ ko du ay wa taqulu fi husfurin husayfir wa fi khirtasin quraytis am nga bu def xir tarxi bi nga wax mom kon waagu dang ko dëgg saan ndax ndolen la khirtas al bi ne dañ lol ma tax kon ba waxati husayfir wala quraytis di ñoxon ci gannaaw bu fu hayhin kon tawu ko fay heen gogu do amati legi waxti na nga mot momu misale kal khutayfi niki khutayfi yaani da na djublu al mi'tafa mi'tah bi fi la bay wax palto da beug wax ne al mi'taf mem gi mo ci ndol len kon boko beugé taskhir taskhir bu mujgi ñu wax nga dag mem gi kon mu dess ñetti araf nga taskhir ko ci khutayfun waxti na nga motlé bi tay tanis ci tay jigenal mala nga xamné saghrta taskhir nga ko min mu anas ci lepp luñu jigenal harul li ajraflew ci ta tulasi ni ko ñetti araf kassini niki ci ñin bi fi bañ néna baat bo xam ñetti araf la tin ko jigen jigenu mahana amuta kon néna boko taskhiré ba nopi da ngay dello ci taga ngay da nga ci doli ta niki ci ñin bi fi bañ wa defé sunay nun ma ci bolé ta muy sunay natun motax yedun ci waxon legi boné yudday yun nga doli ci ta mu yudday yetun rijil tank boko taxiro nga ñu rijil tank astank ndax ñu ko jigen ñoy non lay mel malam yakul li fi nekku yura def ko gis da lab ci ni borom lu lunt bi tay ci taga lu may nak bo ci defé ta mu andim lunt su bo wakon say baay ko ka shajar ni ki shajar bi fi garab xam nga shu shajar do li ci mu jins bo xamne bo ci defé ta muy shajaratu muy gen garab bo dindé ta nga muy shajar muy xétu garab na mu du xétu garab yépp koku na xam nga bo shajar ni mel ni boko taxire bu do wacc ta muy shujairatu dañu defé ne kon shajaratu bu do ne mufrad mom nga taxir kon day lënt ci gogo kon kenn du xam ba am shajaratu mom nga taxir muy shujairatu wala shajar rek nga taxir bu nopi def ci ta kon ni ngoy tekkale moy bu fekke shajarat nga taxir nga def ci ta muy shujairatu bu def shajar rek mom nga bayiko muy shujairun bañam ta ni ngoy tekkale wa baqarin ak baqar bi firi nak moy tam xam nga lisum jin ci la manam boné baqar wen nak lay firi soné baqar mi fi xétu nak kon ki bo ci defé ta walé né baqar la won ma taxir ko muy bukhairu mu dal ci ta muy bukhairatu dañu defé rek baqar nga taxir kèn du xam bu xam baqar lam di wala bukh dañu defé rek baqarat ngum doone ben rek moma tax xey moy buqayratum kon budé baqar ni bok tax xey bu ci def tax nga wax bay rek moy buqayrum buqayrum rek ñu xamné kon baqar ci la bay ko wa khamsin ji wax da ci jundju di tambalé salasatu ba ci tisatu nga xam da nga waxone bo ci dé wañi dañuy safano la ngay wañi iké bu féké lola da di é goor ni wax khamsatu rijalin def ci ta bu day jigen nga bañ ci def tane khamsu niswatin kon na bu doone khamsu nga xamne ci ay jigen lay delu boko taskhire bo ci delo se ta rek dañu defé nekul ay gor ngay wagn tax ne nga won bu amé ta ay gor lañu wagn bu ñaké ta ay jigen lañu wagn fu mel non nak kon bu fekké khamsu mi juroom ni jigen mo nga taskhir lay wax rek qumaysun yam ci dañ ci boli ta ndax ñu bañu defé ni gor ngay wagn wa shadda jaduna tarakun bayita dun lab sin ci dun lant wa neena ñi nga xamni war na am ta nga xamne sulas yu la jigenu maxna la ñu won ni ki sin boko tax xire dalu jota ñu ñu bañ ca def ta mom neena bari wut ndagam do am lant def ka taga mo war ñu bañ ko ca def mom bari wut gis nañ ci benn benn ka khawlihim fi qawsin wa na'lin li wa qawaysun wa na'ilun xam nga xawsun xala dañ ko jigeenal ci maxna ci arab jigeenu maxna la tañu ci arab la kon bo ne xoyis war nga ci dolli ta muy xoyisatul asqala waye ñum dañ ko taxir rek jek jek na xoyisun kessa yam ci bañ ci bolé ta lol bari wut naalun dal dañ ko jigeenal ci langorop batay kon buñ ko taxiré wax mu ay lun kessa ak jadd la mu ay nat lu wara na wax ndax sulasi la te jigen maxna la kon war nañ ci def ta bu ko taxire waye ni bayiko non ni ko ja def lu wax mu ay lu ko way sun lol dal bari wut te bo ni wonta ay du andi wont motax kon war nañ ko ci def waye nak lol bari wut wa nadara niuna la haquta ay yewuta fi ma ci lo xamni ni katara epna sulasiyen sulasi wa neen lo xamni ñu ko taxir bo ko ci araf waru ci wona dolita ñu doli ci tag na mu neena bari wut waye amna bo gisee bañ la bet ko xawlu fi quddat